Fókuszpuller kegy már, tesó. Kókuszpuller. Húzd már a fókuszt a pofámra. Ja, kókuszban még sose voltál. Üdv mindenki, ez a fókusz! Milyen zenét raktál? Amúgy nem tudom, hogy honnan jött ez neked elő. Ez? Mi a neve ennek? Mely, az agyad melyik szegletéből jött ez elő? Ahogy elkezdted előbb, nem tudom. Ez meg volt a lemezük is, ha jól emlékszem. Heavy-a. Heavy-a. Kosztályításon csinálta, hogy 33-10-i, és tudod, be lehetett írni a hangokat. Napon át szerkesztette, hogy meglegyen. Mondom, most akkor sok ideje volt. Most ezek írják a kommenteket, ennyi. Ezt a témát már több mint egy hónapja fölírtam. Itt a Google Keep-et kezdtem el használni, amikor a fókuszcsoport elindult kb. És rengeteg ilyen nót van itt, és akkor felírok egy témát, és akkor így gyűjtögetem a gondolatokat hozzá, van amelyik témához hetekig, van amikor pár nap alatt összegyűjtöm, van amikor meg mindig, amikor eszembe jut valami, felírom hozzá. És ez még volt annó ez a Citex-es vita, ami elég partalan volt, és mégis végighallgattam az egészet, de akkor így eszembe jutott így a téma, mint a vélemény kifejtést. Most mondta, hogy ennyi eszem van? Rahadjál meg akkor. Amúgy tényleg kicsit hülyének éreztem, de dolgoztam közben, szóval mentségem nem legyen. Az, hogy After Effects-ben kellett baszakodni, és annál azért izgalmasabb volt ezt hallgatni. No, mindegy. Szóval akkor a vélemény kifejtés, mint téma, így elgondolkoztam, hogy mégis mi lehetett ennek a vitának az alapja, és akkor felírtam pár dolgot, és aztán mindig is, és akkor gondoltam, hogy csinálok róla egy videót, de valahogy nem készült el. De most amúgy a utóbbi hetekben, azért kommentekben, csoportokban azért megkapom a magamét, meg rendesen itt a komment szekciómban is. Hát ahogy nem nagyon láttam mostanában live-okat, amit a többiek nyomnak, de tudom, hogy ott is téma volt ez, bár lehet, hogy hozzám már csak ilyen szubjektív van jutnak el ezek a dolgok, de maga a vélemény kifejtés, mint téma, gondoltam, hogy érdekes lehet. Elméletileg én vélemény kifejtő videós vagyok, mert véleményt mondok, bár szerintem valamilyen szinten mindenki mond vélemény, de itt nyilván ez egy elég központi téma. Igen, van kritika videókkal, sokan renternek mondanak engem. Jó, igazából, hogyha valamiben be akarnak skatujázni, lehetek renter, de szerintem az, amire annól rendert használták, azok általában videósokról szóltak. Én meg próbálok nem csak videósokról beszélni, hanem mindenféle témáról, ami érdekel, vagy amiről így vannak gondolataim. Aztán az már kérdés, hogy érdemes azt meghallgatni, de hogy azért próbálok nem csak videókról beszélni, vagy hogyha videókról beszélünk, akkor kifuttatni egy tágabb témára. A renterek meg általában annól csak videósokkal foglalkoztak, vagy főleg. De lehet, hogy erre is föl lehet húzni ezt a dolgot, mindenki döntse maga, ezen nem fog megsértődni. De nyilván, ahogy nő a csatorna, meg ahogy minél régebb óta leszek itt a platformon, én is meg fogom kapni a magamét. És mint véleménykifejtősök, sokszor már sokan megkapták a magukét. Az egyik, amit fel szoktak hozni, nem csak nálam, hanem egy csomó videósnál, hogy csak az egyértelmű témákba állnak bele emberek, vagy nem elég megosztó, csak a olyan témákba állnak be, amiben konszenzus van, nem mernek megosztó témákba beleállni. Ez is egy érdekes dolog, mert én amúgy tudatosan próbálok néha olyan témákról beszélni, amiben tudom, hogy nem feltétlen lesz egyetértés, mert szerintem nem csak azért, mert hogy csak azért is ellent mondjak embereknek, bár az is egy jó móka, de az inkább ilyen, az az ovisénem ilyenkor, hanem inkább az, hogy abból lehet egy érdekes dolog, egy érdekes videó, hogy nem feltétlen értetek velem egyet. Úgyhogy mindig keresem ezeket a témákat, de még így is megkapom, hogy nem állok bele megosztó témákba, de ilyenkor elgondolkozik az ember, hogy akkor mi lenne az, amivel megelégednének azok az emberek, akik szerint nem elég megosztó témákról beszélek. Miközben én próbálok minden témáról beszélni, ami megosztó is lehet, csak ugye van egy bizonyos szint, ami fölött már nem véletlenül megosztó egy dolog. Ha most elkezdenék holokausztot tagadni, az lehet, hogy megosztó lenne, de egyáltalán nem lenne önazonos. Nem képviselem a szélsőségeket, nem húzok nagyon egyik oldal felé se, bár sokak szerint nagyon a bal oldal felé húzok, de most nem feltétlenül politikai irányba gondoltam. Az internetet fogyasztó 20-30-40 pont éves embereknél azért nagyjából kialakultak konszenzusok témákról, és sokszor nem véletlenül alakultak ki konszenzusok. Szóval ami nagyon megosztó téma, az lehet, hogy azért megosztó, mert baromság. Az nem hiteles, hogy csak azért állsz bele megosztó témákba, mert az megosztó, és akkor egy kicsit így piszkáld a dolgokat. Vagy egy videósnál lehetne az, hogy mindenki szereti, mondjuk a Just With Men, és csak azért is beleállok, mert az megosztó, és akkor kiíratom, hogy ez egy... hogy most megosztó leszek, és ez milyen edgy. Én próbálok azért olyan témákba beleállni, ami még megosztó is lehet, amivel még tudok azonosulni, és lehet, hogy mivel nem vagyok egy nagyon szélsőséges alkat, nem lesz olyan, hogy én most nagyon-nagyon ellene megyek az emberek véleményének, mert nem véletlenül alakultak ki konszenzusok egy csomó témában. A maszkellenesekbe például beleállva azért kaptam egy kis ívet, hogy ez nem úgy megy, hogy ugye olyan egyértelmű ez a maszkviselés. Ez mondjuk lehet, hogy megosztó volt valakinek, mondjuk azt nem gondoltam volna. Hát a meleg téma is, hát a politikában, az állandóan beszélek a politikáról. Beszéltem többször a vallásról. Volt videó, amiben sokan nem értettek egyet egy bizonyos szexi klippel kapcsolatban. Tévhitek az influencerekről, volt valamilyen videó, azzal is sokan nem értettek egyet. Bla bla. Hogyha keresek témát, és néha élvezem, hogy találok egy témát, amit tudom, hogy én nekem van egy meggyőződésem, de tudom, hogy mindenki nem fog vele egyetérteni, abból általában direkt csinálok videót, mert az érdekes lehet nekem is, annak is, aki nézi, és de nem is tudnék hirtelen olyan témát, amiben tényleg egy kiforrott véleményem lenne, amit szívesen így mindenkinek átadok, de közben nagyon megosztó téma. De aki ezeket hiányolja, az ilyenkor írja be, hogy pontosan mi az, ami témában nem állok bele, miközben nagyon megosztó. Hogyha meg valaki elkezd nagyon csak megosztó dolgokról beszélni, az meg azért nem lesz nekem hiteles, mert akkor már csak azért is megosztó dolgokat mondok, és akkor nagy a veszély, hogy elkezdek baromságokat mondani. Nehéz, hogy egy vélemény megosztó is legyen, és ne legyen komplett hülyeség. Lesz olyan, aki itt elkezdi mondani, hogy lehet, hogy nem álltam bele abba, hogy tagadjam a oltásokat, de ilyeneket első kezdjünk. Szóval szerintem a megosztóság önmagában még nem erény, és nem lesz valami jobb attól, hogy megosztó. Lehet érdekesebb egy ideig, amíg önazonosan megosztó. De úgy gondolom, hogy sok hosszú távon nem lehet folyamatosan megosztónak lenni. Másik, amit megkapok, és ezt alá lehet írni, hogy csak az egyértelmű dolgokat mondom ki. Ezt is megkaptam, bár megkaptam egy csomószor azt, hogy megmondó ember vagyok, meg azt is, hogy nem mondok véleményt. Szóval mind a két végletet megkaptam már, szerintem nem vagyok megmondó ember. Azon is múlik, hogy benned hogy csapódik le, hogy valaki elmondja a véleményét. Azt sem gondolom, hogy nem mondok véleményt, szerintem mindig mondok véleményt, de tényleg néha egyértelmű. És ez is kritika, hogy nem jó a fókuszcsoport, mert csak az egyértelmű véleményt mondom el. De ez szerintem nagyon, hát hogy mondjam, szubjektív, hogy kinek mi az egyértelmű vélemény. Ezzel pont nem lehet mit kezdeni. Mondjuk elmondom egy youtuberről, hogy nem jó, vagy hogy miért nem jó, és mi nem tetszik, néha még azt is elmondom, hogy mi az, amiben szerintem fejlődhetne. Ez az annak, aki például napi szinten követi a YouTube-ot, annak lehet, hogy egyértelmű. Szóval, hogy Erbence egy trágya, az lehet, hogy nem mond semmi újat annak, aki amúgy már követi amúgy a YouTube munkásságát. Mondjuk a Marci csinálta a 10 legsuttyobb YouTubert, nagyon sokan megnézték azt a videót, és mondhatom, hogy számomra, aki követi a YouTube-ot, tudja, hogy igen, ezek suttyó YouTuberek, nem mond nekem újat. De attól még nem gondolom azt, hogy mivel nekem nem mondott újat, egy, nem tudnék rajta szórakozni, mert tudtam, másfelől, meg hogy attól még ez nem lehet legitim valaki más számára. Ez perspektíva kérdése. Kinek mi az új? Nekem is vannak dolgok, amik nem mondanának újat. Például kamerákkal kapcsolatos videók, vagy kezdőknek szóló vágásról szóló videók, vagy youtuberekről szóló videók egy csomószor, nekem nem mondanának újat, de nem gondolom, hogy ezért, mert nekem nem mond újat, még másnak nem mondhatna. Ezt nehéz megítélni, hogy kinek mi mond újat. Úgy látom, hogy mondjuk van több millió téma a világon, és minden embernél ott van egy ilyen mérce, hogy ő mennyiben van otthon benne. Itt van a alja, és akkor ennyire vagyok otthon YouTube-ban, és ennyire vagyok otthon fociban. Úgyhogy lehet, hogyha én megnéznék egy focis videót, ami egy focis, aki focis érdeklődésű számára teljesen egyértelmű lenne, nekem tudna újat mondani, mert én a foci témakörben nem vagyok otthon. Például. De mindenkinek máshol van mindegyik más témánál a szintje, és akkor így elméletek az ember olyan videókat néz, hogyha valaki mondjuk beszél YouTube-ról, mondjuk tegyük fel, nincs annyira otthon például YouTube-ban, akkor neki mondhat újat, az, hogy én mondjuk ennyire vagyok otthon, ő ennyire, és akkor ezt így valamennyire megtud új dolgokat. És ez minden témánál más. Csak azért, mert számodra valami nem újdonság, nem kell azt gondolni, hogy te vagy az átlag, vagy ez más számára nem lehet újdonság. Másfelől meg nem is biztos, hogy mindig az a cél, hogy újdonság legyen, hanem csak, hogy szórakoztasson. Az meg már tényleg nem biztos, hogy mindenkit szórakoztat, ez rendben van. De én azt láttam amúgy, hogy a közönségem nem feltétlenül olyanokból tevődik össze, akik amúgy nagyon képbe vannak a YouTube-ban. Kapott üzenetek alapján nagyon sokan amúgy nem is nagyon néztek, vagy néznek itthoni YouTube-ot, vagy nem is figyeltek eddig rá. Lehet, hogy a karantén miatt is kezdtek el figyelni, nem tudom, de nagyon sok nézőm van, akik amúgy nem figyelték a YouTube-ot, vagy nem figyelik általában, és ez számukra például itt tudnak meg dolgokat, bár nyilván ez akkor nagyon torzít, de hát én próbálok nem csak a rossz dolgokra, hanem próbálom a jobb YouTube csatornákat is bemutatni, vagy olyan kicsi, de jó YouTube csatornákat, vagy volt ez a heti összefoglaló, ahol egy ilyen átfogóbb képet adni a magyar YouTube-ról. Van, akinek ez újdonság volt, van, akinek nem. De nekem is van, amikor meghallgatok egy olyan videót, ami tudom, hogy nem lesz újdonság, de egyszerűen csak érdekel, hogy valaki mond valamit. Hát, ha hallok egy ellenvéleményt, hát, ha hallok valami érdekeset, vagy hiába alakult ki már egy konszenzusom valamiből, de lehet, hogy mond egy új szöget, amire még nem is gondoltam, és az elindíthat bennem egy gondolatot. Például tekinek általában újdonság, amiket itt hall, mert fogalma sincs a magyar YouTube-ról, de szerintem azt gondolja, hogy bárcsak ne is lenne, szóval nem örül, hogy ezt hallgatja. De ő csomóan önszántából nézik a fókuszcsoportot, a teki rá van kényszerítve, és nem biztos, hogy ez tetszik neki. Otthon voltam egy hétig, rá se kattintottam. Hogy mondjam, a filmkritika sem mond feltétlen újat, hogyha láttad a filmet, de csomószor szívesen megnézed, hogy másnak mi a véleménye róla. Hogyha benne vagy a filmezésben, akkor egy filmkritikus nem feltétlen fog neked újat mondani, de attól még lehet érdekes egy csomó ember számára, aki mondjuk a filmezésben nincs annyira benne. Ezt egy kicsit szórakoztató tartalomként kell felfogni szerintem inkább, mint világ megváltónak. Legalábbis én nem mondom, hogy megváltom a világot. Nyilván, hogyha soha nem fog semmi újdonságot mondani senki számára, akkor szép lassan megunják majd a csatornát, és tovább állnak. De hát ez benne van a pakliban. Ezt csinálom 5 év múlva is ugyanezt, akkor nem is. Akkor el is várom, hogy tovább álljanak, mert akkor nagyon benne ragadtam egy olyan dologba, amiben hosszú távon nem kellett volna. De most így még egy éveset csinálom, úgyhogy egy élvezem. Az, amit megfigyeltem viszont, és ez nem baj, érdekesnek találom, és ebben próbálok tudatosan, nem feltétlen a fősodorba lenni. Én próbálom, hogy ne ilyen legyen a csatorna, hogy csak a nagy hullámokra szállok föl. Mert ez nem izgi. Nyilván van olyan hullám, amire érdemes, vagy lehet róla újat mondani, vagy csomószor a formátum miatt, mert gyakran csinálok videókat, sokszor legelőször csinálok valamiről videót, nem feltétlen azért, mert én mondom a legokosabbat, csak mert megvan a téma, látom, és akkor holnap már meg tudom csinálni vala a videót. Attól még nem azt jelenti, hogy mindenről csinálok videót, de azt majd összefoglalom. De rengetegszer most nagy vélemény kifejtő hullámok vannak az interneten, és azt láttam, hogy rengetegszer videósok már csak akkor szállnak be, hogyha elindult ez a hullám. Nagyjából az internet konszenzusa kialakult arról, hogy na, ez a dolog rossz, és akkor mindenki beszáll jobbról, balról, amarról. Mint például anno ugye volt a Máltai lányoknál, azt a hullámot nekem sikerült elindítani, és nem kaptok másodikat, csak szólok, aki ezt várja. De például ilyen volt a Dancsónál is. És lehet, hogy 10. videóként is lehet ugyanarról a témáról egy érdekes dolgot mondani, csak már gondolom nehezebb sokkal. Úgyhogy én ez ellen úgy próbálok menni, hogy mindig keresem az új témákat, olyan témákat, amiről nem beszéltek, ami mondjuk, amiről én beszélek először, nem azért, nem így a világ kontextusában először, hanem így olyan dolgokról, amiről mondjuk nem volt még véleménykifejtés, és akkor az ilyeneket is keresem, és nem mindig, csak szerintem mindig izgalmasabb hozzáállás az, hogy keresed az új dolgokat. Például amikor a Máta is elindult, akkor ugye mit csináltuk az első videótról, a mi együtt, a tekivel. Hát az amúgy sokat szerepelt. És ez a visszatérés volt. Az a visszatérés. Még ugye jöttek Máta is videók, és még lehetett volna válaszolgatni, de az nekem onnantól elvesztettem az érdeklődésem a téma iránt, hogy mindenki már megmondta róla a véleményét. Ilyen volt a Dancsósnál, és nem csináltam arról a videót, pedig arról lehetett volna egy. Onnantól, hogy rengetegen elmondták a véleményüket, már egyföl nem tudnék újat mondani, de amúgy nem is annyira érdekes. Számomra mindig az az érdekesebb, hogy olyan témákat találni, amik még annyiszor nem beszéltek róla. És aztán lehet, hogy egy-egy témával elindítasz egy újabb hullámot, de szerintem sokkal izgalmasabb elindítani egy újabb hullámot, ami nyilván nem mindig lesz, de alapvetően szerintem sokkal izgalmasabb új hullámokat generálni, mint meglévőkre felszállni. Volt a bisbarbis balhé, mert bele se próbáltam szagolni, volt a zsebibabás. Az SFS balhéba sem egyértelműen ki lehetne állni az SFS mellett, mint büdös Lipsi, amin én vagyok. És tudom, hogy egy Lipsi jelkép most az SFS, de én nem biztos, hogy egyértelműen ki tudnék állni az SFS mellett, mert szerintem az a belterjes ocsmány magyar filmvilág az onnan indult ki, és nem biztos, hogy én ezt védeni akarom. Meg rengeteg gyártásvezetőtől hallottam, hogy SFS-eket nem szívesen alkalmazom, mert semmi gyakorlati tudásuk nincs. És hallottam SFS-eket, hogy nem sok tudást szedtek föl, pedig kijárták az egyetemet. Na mindegy, de valószínűleg nem látom át teljesen, és egy ilyen önkényesen átvenni egy iskola vezetését igenis problémás. Szóval mindenképp meg kéne újítani az SFS-et, de lehet, hogy ez az út, amit most csinálok, az teljesen hibás. Nem biztos, hogy ebbe bele tudok látni annyira, amennyire szeretnék, úgyhogy inkább erről sem mondtam igen. Anno a Dancsóról sem mondtam véleményt, mert szerintem annyira nem volt gáz, mint amennyire föl volt fújva. Nyilván nem volt olyan jó, de nem éreztem, hogy hozzá tudok tenni a Hörbis botrányhoz se. Szóval voltak, amiket így elkerültem, mert egyszerűen nem volt izgi számomra. Próbálok objektívabb lenni, figyelni arra, hogy megnézni mindkét oldalt. Ez sem arat osztatlan sikert, rengetegen azt gondolják, hogy emiatt nem fejtek ki véleményt, mert egy kicsit távolságtartóbban mondok véleményt. Akik a vérszagot jobban szeretik, azoknak unalmas lehet a tartalmam, mert ha mondjuk valakit utálnak és szeretnének róla meghallgatni egy videót, hogy őt más is utálja, akkor lehet, hogy nem lesz túl izgi, mert én nem fogom így utálni, meg így vehemensen szidni őt. Annak is megvan a szerepe, de nálam ezt csomóan nem találják meg, és ezért azt mondják, hogy túl, hogy unalmas. Jó, ez rendben van. Lehet, hogy ez egy kicsit kivesz az érzelmi részéből, és mivel nincs benne annyi ilyen lendület, meg vehemencia, ezért lehet unalmasabb, ezt teljesen elfogadom. Meg azt is megkaptam már, hogy túl PC vagyok. Ez egy olyan szó, amit így jól oda lehet dobni, de jó lenne meghatározni, hogy mikor, melyik videóban, melyik mondatom volt túl PC, mikor mondtam. De lehet, hogy az objektivitás miatt mondják, hogy túl PC vagyok. Én nem tartom magam PC-nek, sőt, néha kifejezetten undorítónak tartom magam. Nem szoktam valamilyen véleményt nem elmondani, mert félek, hogy valakit megsértek. Sőt, mivel ilyen gyerekes vagyok, még néha direkt próbálok így kicsit így oda szurkálni csak azért, hogy valami kis reakciót kiváltsak, de ez már az én kis obis énem. De nem tudom, hogy pontosan melyik videóm, vagy melyik megszólalásom volt túl PC, biztos volt ilyen, de amúgy, hogyha valaki körülnéz a csatornámon, akkor elég egyértelműen kimondok olyan véleményeket is, ami nem biztos, hogy mindenki lenyeli, hogy úgy mondjam. De a végső soron ezeket a videókat lehet egyszerű, szimpla szórakozásnak felfogni, vagy egyetértesz vele, vagy nem, de legalább meghallgatsz egyet, berakod munka mellé. Nem gondolom, hogy ezt túl kéne gondolni. Főleg úgy, hogy kicsit furcsa módon mindig is azt gondoltam, hogy az a cél, hogy minél több ember elmondhassa az interneten a véleményét, és szerintem régen is emiatt is felszólaltok, hogy rengetegen nem állnak ki dolgok, mert szerintem egyre több ember mondja el a véleményét, egyre több, tényleg sokan véleménykifejtősök, bár van, aki azt mondja, hogy azért, mert már nincsen kockázat a véleménykifejtésben, ezt nem teljesen értem, hogy régen amúgy pontosan milyen kockázat volt benne, lehet, hogy nincs benne. Én se érzek túl nagy kockázatot amúgy. Nyilván egyszerűbb lenne csak a virágokról beszélni, de akkor is elküldene valaki a picsába. Nem viszel a rendőrség, meg a fekete autó, az lehet, hogy valaki megutál, vagy elküldenek a francba, vagy ilyen kis utálat hullám visszafelé is. De nem tudom, hogy ez régen miben volt több kockázat. Régen mi volt a kockázat a véleménykifejtésben? Milyen valós kockázattal járt, nem csak ilyen internet kockázattal, hogy elküldenek a francba. Szerintem pont ugyanannyi kockázat van, mint régen. Több kockázat van, mint egy normál videóban, mert ha egyszer mellé nyúlsz, akkor egy mellé nyúlással is nagyon el lehet temetni magad. Ilyen szinten régen és most is van kockázat benne, de azt nem látom, hogy a kockázat faktor az hol nőtt, vagy csökkent volna az elmúlt években. És szerintem az egy jó dolognak kéne lenni, és és örvendetes dolognak, hogy több ember fejti ki a véleményét. Ez volt az egyik célja, hogy mindenki szabadon kifejtesse a véleményét, és le lehet mondani, hogy ha valamivel nem értünk egyet, ha valamivel egyetértünk, lehetőleg konkrétumokra rávilágítva, és nem csak az, hogy csak a személyes ellentéteinket éljük ki, és próbáljuk ráhúzni egyéb dolgokra. Szerintem ez egy jó dolog, hogy sokan kifejtik a véleményüket. Tudnék olyan YouTube csatornát mondani, akik nagyon nem értek egyet, és szerintem tele van csúsztatásokkal, de mindegy, én nyugodtan fejtsek ki a véleményét, ott lesz az ellenvélemény is neki az interneten, és mindenki eldönti, hogy kinek hisz, bár nyilván így a hülyeségek is gyorsan terjednek, mint például ez a maszkelleneség, vagy a összeesküvés elméletek, vagy oltás ellenesség, MEA. Amúgy a MEA-nál nagyobb gondok vannak, mint gondoltam, mert már az oltás ellenesség is megszólalt belőle, szóval na, ezek viszont tényleg veszélyesek, amik ellen egyként kell felszólalni az internetnek, és az ilyen témákban tök jó lenne, hogyha mondjuk nem csak a Dancsó ellen állna össze a nép, meg a Mátai lányok ellen, hanem ott van a MEA, olyan dolgokról beszél és terjeszti, ami tényleg veszélyes lehet. Az oltás ellenség az kifejezetten káros lehet, és ezt terjeszteni hülyeségekkel. Ilyenek ellen például tök jó lenne, hogyha ilyenkor is mindenki összeállna egy kicsit. De erről még lesz videó a jövőben, nem csak tőlem. Bizonyos szépsége megvan annak, hogy mindenki elmondhatja a véleményét, de közben nyilván vigyázni kell az olyanokkal, mert a hülyeség az még gyorsabban tud terjedni az interneten, úgyhogy ez egy ilyen kétélű fegyver valahol. De most nem a feltétlenül ellenem irányuló kritikákra akarok reagálni, az lesz következő egy hónapon belül egy olyan élőadás szerintem, amiben megint kiadok egy ilyen doksit, ki lehet tölteni, és akkor az összes felém érkező kritikát megnézem, és akkor egy élőadásban. Arról én nem tehetek, hogy sokak szerint nincs konkurenciám, és ezért néznek engem. Lehet, hogy nekem szerencsés, és ha majd lesz valaki, aki jobban csinálja, akkor őt fogják nézni, ezzel nincs gond, akkor engem is fejlődésre ösztönöz majd, jó esetben. Vagy pedig eltűnök, és akkor eltűntem, mert egyszerűen a fogyasztói igények azok változnak, ha jön valaki jobb, azt akkor őt fogják nézni. Szerintem azért vannak véleménykifejtősök rajtam kívül is rengetegen, csak még lehet, hogy nem ismertek. Lehet, hogy már elindult az a véleménykifejtős csatorna, ami majd átveszi a helyemet, és hogyha nem tudok megújulni, és inkább őt nézik, akkor meg is fogom érdemelni szerintem. Az is lehet, hogy tényleg nem mondok semmi érdekeset, vagy újdonságot, de egyszerűen, mivel hát nem vagyok egy szélsőséges figura, nagyon sok ember véleményét képviselem az interneten, amit lehet, hogy nem hallnak feltétlen máshol, és akkor itt megnyugvást találnak, hogy de jó, hogy van, aki legalább képviseli a véleményüket. Mint egy politikus lennék, aki mögé fölállnak az emberek, hogy legalább valaki képviseli a véleményüket, és láthatóan a nézettségből mások is ott vannak, és akkor így mindenki kicsit jól érzéssel tölti el, hogy nem feltétlenül van egyedül a véleményével, mert azért ilyen közéleti kérdésekben megszólalt a YouTube, de szerintem ez annyira a YouTube általában a YouTube-on belül maradt. Voltak tartalomgyártók róluk, kialakultak vélemények, ellenvélemények, de most már úgy látom, hogy a YouTube az egy sokkal nyitottabb, és a YouTube-on kívüli ingerekre is sokkal többet reagál, nem csak én, hanem egy bármilyen más ilyen YouTuber, sokkal többet beszélnek közéleti dolgokra, de szerintem jó dolog. Úgyhogy nyugodtan ti is kezdjétek el a videózást, kell nekem a konkurencia, az engem is fog fejlődésre ösztönözni. Már vannak szerintem olyanok, akik nagyon jól nyomják. Például politikai témában a Rezervátum az sokkal jobban otthon van, meg az ilyen politikai, közéleti témákból rengetegszer. Olyan dolgokról is beszél, amiről én nem, őt lehet megnézni. Ott a Zsolti is, ugye? Sok témánk lefedi egymást, ő néha elmegy olyan témákba, ami mondjuk a bulvárosabb, de valakit az érdekel. Szóval mindenkinek így vannak közös témák, de mindenkinek van egy olyan egyedi íze, amitől mondjuk érdekes lehet, és lehet, hogy többen követnek engem, akik a Rezervátumot, akik a Zsoltit, akik engem ismert, lehet, hogy egy kicsit más szemszögből látják, de hát az idő majd eldönti. Nyilván az idő, az meg érdekes, hogy mit fog hozni a jövő, ki lehet égni ebben, ezt szólok, hogy ki lehet, én is már többször kiégtem ebben, ez tényleg a lelkileg a eddigi legmegterhelőbb munkám. Nem biztos, hogy ugyanígy fog kinézni a csatorna pár év múlva. A hat lépésnél is tapasztalattátok, ami még vissza fog térni, hogy egyszerűen szakaszok voltak, és folyamatosan változott. És most is azt gondolom, hogy már kísérletezem. Például olyanokkal, hogy legutóbbi videókban voltak. Például a könyvdarálósban próbáltam sketcheket belerakni, vagy a Erbencésben próbáltam a végén egy ilyen sketch-szerű kis filmet berakni a végére. Vagy a plasztikázósnál próbáltam pszichológusokat megkérdezni a témáról. Szóval már kísérletezgetem dolgokkal, ami nem azt jelenti, hogy nem lesznek ilyen részek, amikor csak beszélek, vagy csak videókra reagálunk, de már így gondolkozom, hogy milyen irányba lehet még kísérletezgetni, új dolgokat kipróbálni. Úgyhogy lesznek még ilyenek, és ezek majd nyilván hosszú távon fognak összeadódni, és lehet, hogy most kicsit változik a csatorna, kicsit, lehet, hogy két év múlva már teljesen máshogy fog kinézni az egész. Arra vigyázni kell szerintem, főleg ilyen véleménykifejtős videósnál, hogy ne legyen nagyon szektás a néző sereged, mert az előfordulhat, hogy bármit mondasz, azt készpénznek veszik, de én talán azt nem vettem észre, hogy nagyon átmentek utálkozni. Nyilván ennyi embernél már nem lehet ezt megakadályozni, mondjuk amikor a Viccelek csinált videót, ugye, és átmentek kommentálni, ott a kommentek nagy része azért intelligensen megfogalmazott dolog volt. Rengetegszer én is kapok kritikát a kommentelőimtől. Többet is, mint szeretnék, de egyelőre nem érzem ezt a szektársodást, de azt nyilván el kell kerülni, hogy ne legyen valami belső maga, ami teljes rágva megy át, mint bizonyos csoportok az interneten. Az, hogy nem kell szentírásnak venni a véleményem, és hogy miért nem érdemes mindig hallgatni rám, azt már elmondtam egy videóban. Ahogy már beszéltünk arról is, hogy van-e egyáltalán értelme a vélemény kifejtésnek, erről is beszéltünk. Ezeket nem akarom ismételni, nem akarom minden vélemény kifejtésnél elmondani, hogy amúgy ezért meg ezért ne higgy nekem, mert talán nem szeretek szájba rágni dolgokat. Volt olyan, hogy elmondtam az egyik oldalt, másik oldalt, és szerintem az sokkal erősebb üzenet, hogy magadnak kell levonni a következtetést, szerintem izgalmasabb. Van, aki számára meg azt kell, hogy kimondják, hogy ez rossz, és akkor mögébe tudnak állni. Néha azért kimondom, én is egyértelműen, de nem mindig ez az izgi számomra. Miben látom a szerepem a magyar YouTube-on, én fogalmam sincs. Lehet, hogy jönni fog valaki más, aki egy éven belül teljesen átveszi a szerepem, de remélem, hogy én addigra megújulok. Remélem, hogy folyamatosan tudok újat mutatni és megújulni, mert valószínűleg én is megunnám, hogyha évek után is még ugyanezt csinálnám. Az se biztos, hogy ez a YouTube-ozás lesz pár év múlva, bármi lehet. Most épp egy éveset csinálom, szóval még szeretem, de hogyha már nem fogom szeretni, akkor nem fogom csinálni, egyértelmű. De az mindenképp érdekes, hogy és valahol örülnöm kéne, hogy most a helyemnek, mert úgy érzem, hogy már egy kicsit magányos hely ez, de így beragadtam két világ közé, hogy a régi véleménykifejtős szféra, akik a klasszikus renterek, ők sem szívlelnek már annyira, vagy nem szívlelik annyira a tartalmaimat. És közben a klasszikus mainstream YouTube-osok szemében meg egy renter vagyok rengeteg ember szemében. Nyilván mindkét oldalról kapok hideget, meleget, de rengeteg mainstream YouTuber szemében egy ugyanolyan renter vagyok, mint bárki más. Egyik oldalon sem vagyok ott, hanem egy a két oldal között, de valahol igazából ezt valamennyire dicséretnek is vehetem, mert mindig is az volt a célom, hogy egy kicsit ilyen centrumként elmondjam a jót, a rosszat, és megpróbálni úgy kritikát megfogalmazni, hogy akár egy mainstream, mondjuk aki meg akar sértődni, megfog, de hogy ne feltétlenül az jöjjön le, hogy mindenképp halálra akarom sérteni ezt az embert. Úgy érzem, hogy két oldal között vagyok, és egyiknek sem vagyok része, de ez szerintem nem baj, ez egy olyan út, ami számomra sokkal izgalmasabb, legalábbis nem egy kikövezett út, meglátjuk, hogy mi lesz belőle, vagy átlenülök az egyikre vagy a másikra, de most úgy érzem, hogy ez mindenképp egy érdekes út. Aztán lehet, hogy én romantizálom túl, de így hagyjátok meg nekem ezt, hogy így ebbe kapaszkodhassak most, hogy mindkét oldalról kapom az ívet. Hagyjátok meg ezt az egy kapaszkodó. Mielőtt még az egészet túl romantizáljuk, kérdezzük meg az átlag nézőt. És nem az átlag kommentelőt, nem azt, akik kommentelnek, vagy csoportokban aktívak, hanem az átlag nézőt, azaz a 99%-ot, mert általában a kommentelők az 1% egy videó alatt. Mindig menni fog a marakodás, de közben meg kéne kérdezni tényleg az átlag nézőt. Uram, nyilatkozzon egyszerűen. Mi a vélemény erről a témáról? Személyiség jogaim? Nem különösebben izgat. Munka közben, szarás közben berakom, de végig se szoktam minden nézni. Hát nincs is erre időm, háttérbe szóljon valami. Ennyi. Nem különösebben izgat. Van jobb dolgom is, úgy általán. Komolyan azt hiszi, hogy valaki ezeket érdekli? Tényleg azt hiszik ezek az emberek, akik ott bohóckodnak? Adjam már hülyeségével. Ja? Hát, csomó időt meg izét beleszállok. Hát ez maga dolga. Erre van esze, meg pénze, meg ideje. Nekem erre nincs időm. A mikrofon! Popping on the west side, cause it's where I stay. I just made 1,000,